ان کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے اور انگریز نے ان تمام علماء اور زوما کو گرفتار کر کے جیزار انڈیمان جس کو دریا شور بھی کہتے ہیں جس کو کالا پانی بھی کہا جاتا وہاں بھیج دیا. تقریباً وہاں علماء کرام کا جیزار انڈیمان میں وصال ہوا اور جس کو جہاں پکڑا پبلک میں اور عام بازاروں میں انہیں پھانسی دی. بہت بڑے محقق گزرے ہیں علامہ کفایت علی کافی شہر آفاق نادگو شاعر. وہ اتنے عظیم نادگو شاعر تھے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے صنف نعت میں علامہ کافی کو نعت کا سلطان اور اپنے آپ کو ان کا وزیر اعظم قرار دیا. اس سے ان کی وقت کا اندازہ ہوتا ہے. مراد آباد کے بھرے دربار میں انگریز نے انہیں اپنے سے بغاوت اور جہاد آزادی کی تعدیم میں ان کو پھانسی کی سزا دی. علامہ فضل خیر آبادی اور ان کے اور جو علماء تھے انہیں جزار انڈیمان بھیجا اور جزار انڈیمان میں علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ کا وصال بھی اسی سفر میں ہوا. اب یہ شخصیتیں اتنی ہیں گفتگو اتنی ہیں کہ کیا کیا جائے, لیکن ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی شخص جس کو اللہ نے کوئی علم دین کی سوجھ بوجھ دی ہو تو اس کا ہاتھ قوم کی نفس پر ہونا چاہیے. اس سفر کے حوالے سے ہماری گفتگو کرنی وہ یہ ہے, عموماً ہماری یہاں سفر کا مہینہ ایک منوس مہینہ قرار دیا جاتا ہے, خصوصاً اس کی ایک تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ جو ہے یہ نحوست کی تاریخیں ہیں. ان میں نہ کوئی شادی بیاہ کرتا ہے, نہ کوئی منگنی کرتا ہے, نہ مکان کا سودا کرتا ہے, نہ نقل مکانی کرتا ہے. کوئی نیک عمل ان 13 دنوں میں کم سے کم نہیں کیا جاتا. آپ یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو آپ دیکھیے تمام شادی حال میں سناٹا آپ کو نظر آئے گا. کہیں بھی نہ کوئی جناب منگنی اور نہ کوئی جناب شادی بیاہ, اور اگر اس میں کچھ ہو جائے تو کم سے کم ہماری یہاں بوڑھی عورتیں اس پر لان تان کرتے میں تھکتی نہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم نے سفر کے مہینے میں منگنی, سفر کے مہینے میں تم نے شادی کی, یہ تو سب کام تمہارا خراب ہو جائے گا اور یہ مہینہ جو ہے بڑی نحوست کا کہلاتا ہے معاذ اللہ. پھر اس میں ایک روایت یہ گھڑی گئی کہ بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں اور اتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں خصوصاً 13 تاریخ کو, تو اس بلاؤں کو نمٹنے کے لیے ہم نے اور ہمارے احباب نے دیسی طریقہ یہ نکالا کہ چنے ابالتے ہیں, گیہوں ابالتے ہیں, اور چنے اور گیہوں جو ہے وہ چھتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ بلائیں اتنی بے وقوف ہیں کہ بجائے آپ کو پکڑنے کے آپ کے چھولے کھا کے چلی جائیں, آپ کے دانے اور گندم کے جو ہیں وہ جناب کھا کر کے بھاگ جائیں گی. حالانکہ یہ مال کا ضیاع ہے, اسلام چاہے 2 پیسے کا کیوں نہ ہو مال کے ضیاع کو جائز قرار نہیں دیتا. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں, اس میں نحوست ہے. اب اس نحوست میں آپ اور چیزیں ملا لیں کیونکہ اتنا وقت نہیں, ہم سفر پر کلام کریں تو پورا مہینہ سفر میں گزر جائے تو دوسرے اور عنوانات رہ جائیں. نحوست کا جہاں تک تعلق ہے کہتے ہیں سفر میں بھی نحوست ہے, اور میں آگے عرض کروں گا شگون لینا ہمارے یہاں جس کو عربی میں اتیرا اتیرا اور تیر کے نام سے بھی یاد کیا, جس کا ترجمہ ہم اردو میں صرف آپ کو سمجھائیں یہ کریں جیسے کوئی فال لینا, اگرچہ فال کا معنی کچھ اور ہے مگر سمجھانے کے ہم اس کو فال سے تعبیر کریں تو آپ کو آسانی ہوگی. جس کا ترجمہ تیرا اور تیرا کا فارسی میں شگون. مثلا شگون کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں, بلی اگر کالی راستہ کاٹ لے کہیں گے بھئی آج کوئی مصیبت آنے والی, گھر لوٹ کر کے آ جاتے ہیں. گھر کی دیوار پر کوا اگر کائیں کائیں کرنے لگے تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ تیرا اور یہ شگون لیتے ہیں کہ یہاں تو کوئی بلا نازل ہونے والی یا کوئی بیماری آنے والی, اور کچھ عورتیں اس سے یہ شگون لیتی ہیں کہ مہمان آنے والے. اسی طرح الو کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر بالکل تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ وہ ساری داستان ہے جس کا اسلام نے بہت ہی زیادہ قلع کما کیا, اور اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. اپنی کتاب ما سبت من السنہ میں اس باب کے ہر پہلو پر اتنا شافی وافی اور کافی کلام کیا ہے کہ ان کے علم و فضل کا پتہ لگتا ہے. حدیث کی کتابوں پر کتنی ان کی گہری نظر تھی اور ایک دوسرے میں تطبیق اور کس طریقے سے شیخ محقق نے قائم کی. یہ شیخ محقق ہی کا عزیزان گرامی حصہ ہے. اب آئیے اس سلسلے کے چند مندرجات پر ہم گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے سفر کیا ہے؟ سفر ایک مہینے کا نام ہے. سفر ایک زمانے جہلیت میں لوگ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں وقت بچانے کے لیے جو بات ہے کبھی کسی کو ضرورت ہو اس کے حوالے کے ہم ذمہ دار. سفر ایک ایسے در کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی پسلی کے نیچے سے اترتا. سفر کا ایک معنی یہ ہے زمانے جہلیت میں کہ کہتے ہیں کہ سانپ پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہو جاتا اور اس کو سفر کہتے ہیں. اور یہ سانپ جب آدمی کا پیٹ خالی ہو تو یہ کاٹنے لگ جاتا ہے. اور زمانے جہلیت میں متعدی مرض تھا, یعنی یہ کسی کے لگ جائے اس کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی لگ جائے گا, جو اس کے ساتھ بیٹھے اسے بھی لگ جائے گا. اس مرض کو زمانے جہلیت میں متعدی مرض کہتے تھے اور اسلام نے اس کا بھی قلع فما کیا. ایک سفر اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی کے پیٹ میں جب کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کو ہم اردو میں اور ہمارے دیسی طب میں اس کو سانپ تو نہیں کہا گیا بلکہ اس کو کہتے ہیں کدو دانے. عام طور پر بچوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جب بچہ یا کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ ان کی غذا بن جاتا ہے, اور جو آدمی جس کے پیٹ میں کدو دانے یہ پیدا ہو جائیں وہ سارا وہ کھا جاتے ہیں. اور جب بھوک کا وقت لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پیٹ میں آدمی کے کاٹنے لگ جاتے ہیں, اس کو بھی سفر کہا گیا. اچھا اب ہم اس کو سفر مہ سفر اگر مراد لیں تو زمانے جہلیت میں اس سفر کو منحوس مہینہ کہا جاتا تھا, جس کا اثر 14 سال بیتنے کے باوجود مسلمان من نہ جانے کس طریقے سے رہا, جس کا اسلام نے خلا خما کیا. لیکن آج تک ہماری یہاں سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ کہلاتا ہے. اور اس کا آخری بدھ, یہ اور جناب سونے پر سہاگا کہ آخری بدھ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو آپ کو صحت ہو گئی اور حضور علیہ السلام بیرون مدینہ تفریح کرنے کے لیے گئے, سیر کرنے کے لیے گئے. تو ہماری یہاں آخری بدھ بھی منایا جاتا اور اس میں جناب اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے, شیرنی لوگوں میں تقسیم کی جاتی اور سیر اور سپاٹے کے لیے جایا جاتا ہے. حالانکہ بالکل غلط ہے. موقع بہت ہم اس سے متعلق بھی کچھ عرض کریں گے کہ سفر کا آخری بدھ میں تو حضور علیہ السلام کے مرض نے زیادہ شدت اختیار کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں ایک قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. تو سفر کے مہینے میں تو حضور سخت علیل اور آخری بدھ کو تو حضور سخت علیل, اس کا منانا یہ بھی زمانے جہالت کی رسم ہے. عزیزان گرام سیر اور سپاٹے کو جانا یہ بھی جہالت کی رسم ہے. ہرگز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحتیاب نہ ہوئے اور نہ بیرون مدینہ حضور سیر اور سیاحت کے لیے گئے. یہ روایت بھی بالکل غلط. آئیے سب سے پہلے صحہ ستہ میں جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ, یہ تو میں نے اس کے ایک مقدمہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ساری رسم جہالت کی ہیں اور اسلام نے ان سب کا قلع قمع کیا. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کوئی بیان کرنے ہم نے اس آیت کا سہارا لیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ تمہاری ہر ادا اسلامی ہونی چاہیے, ہر حرکات و سکنات میں تمہارا اسلام ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرما ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پہ مت چلو, شیطان کے راستے مت چلو, اس کے نقش قدم پر مت چلو. اور اس کے بعد فرما انہ لکم عدو مبین, کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ سب جو باتیں میں نے بیان کی یہ خطوات الشیطان میں ہیں, یہ اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آئیے اب صحہ ستہ. امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما لا سفرن, سفر کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کا معنی کیا ہوا حضرت جابر کی روایت کا, کہ سفر نہ منوس ہے، نہ اس میں منوسیت ہے، نہ اس میں نحوسیت ہے، نہ اس کے آخری بدھ کی کوئی ہے، اور نہ اس مہینے میں کوئی جائز اور اسلامی کام کرنے کی ممانعت ہے. زمانے جہلیت میں یہ ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آن کر اس کی گویا اس سارے برے خیالات کا حضور علیہ السلام نے علاقمہ کر دیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے اور اس کو بھی امام مسلم نقل کیا کہ نہ اس میں نحوست ہے، نہ بھوت اور شیطان کا کوئی دخل ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں. ایک اور حدیث میں حضور فرما رہے کہ وہ نہ اس میں نحوست ہے، نہ بیماری کا کہیں لگنا ہے کہ جیسے ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے. حضور کے خیمے میں ایک بدو بیٹھا ہوا، اس بدوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے گویا جیسے ہرن، حالانکہ اونٹ کتنا بڑا جانور، وہ ایسے پھدکتا ہے جیسے کہ ہرن. کس وجہ سے؟ کہ اس کو خارش ہو جاتی، اس کو جب خارش ہو جائے وہ دوسرے اونٹوں میں چلا جائے تو مشہور ہے کہ ان کو وہ بیماری ہو جاتی. حضور علیہ السلام فرما یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر یہ اونٹ جس کو گویا بیماری ہو جائے، خارش ہو جائے، اگر یہ دوسرے اونٹوں میں جائے اس کو یہ بیماری لگ جائے، اس کو بیماری کہاں سے آئی، اس سے بیماری کہاں سے آئی؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیماری بھی متعدد نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو نہیں لگتی. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے بہت اور روایتیں ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی. اب اس کے برعکس بھی حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر امام بخاری نے کتاب الطب میں، امام احمد نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو کوڑ ہو جائے، جب کوڑ ہو جائے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا. آپ جانتے ہیں کوڑ جو داغ پیدا ہو جاتی، اور ایسے مریض میں قریب اگر بیٹھے کچھ بدبو سی بھی محسوس ہوتی ہے، اور حضور نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا. اچھا اس کے برعکس بھی حدیث، اور ایک حدیث یا اس سے ملتی ہوئی حدیث یہ ہے، ایک شخص کوڑی تھا، بہت زیادہ اس میں کوڑ تھا، اور حضور سے بیعت کرنے کے لیے آیا. آپ نے وہیں روک دیا، فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ اور تمہاری بیعت مقبول. یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے اسے رخصت کر دیا. اس سے پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام نے کوڑی سے پرہیز فرمایا. اور بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کوڑی سے ایسے بھاگو جیسا کہ آدمی شیر سے بھاگتا. یا کیا مطلب ہوا کہ یہ بیماری تو اس کو لگتی، لیکن ہم نے جو دوسری پہلے حدیث بیان کہ اونٹ کی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، یہ بھی موجود ہے. لیجیے صاحب ایک بات اور سنیے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو ہم نے طب نبی میں جب تقریر کی اس کو ہم نے بیان کیا، فرمایا کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسا کہ آدمی شیر سے بھاگتا. یہ میں اپنی آپ بیتی اور اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے 77 میں سب سے پہلے افریقہ، کینیا، نائروبی کا دورہ کیا. 77 میں میں حج کے لیے پہنچا. حضرت علامہ ضیاء ملت و دین، علامہ ضیاء الدین صمدی رحمت اللہ علیہ قطب مدینہ، ان کے یہاں مجھے 40 دن رہنے کا اتفاق ہوا. ایک بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ کہیں باہر سے آیا، وہ وہاں مجھے ملا، اور ملنے کے بعد کچھ بات نکلی. اس سائنٹسٹ نے کہا، اس ڈاکٹر نے کہا، مولانا بڑی عجیب بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کلمہ حدیث پر گفتگو ہو رہی. کہنے لگے کہ دیکھیں میں سائنٹسٹ ہوں اور میں نے پڑھا کہ وہ کتاب کے جس میں جراثیم جو ہیں ان کی قسمیں بیان کی گئیں کہ فلاں بیماری کا جراثیم کیسا ہوتا، فلاں بیماری کا جراثیم کیسا ہوتا. کہنے لگے کہ میں نے کوڑ کا سبجیکٹ جب پڑھا جس کو عربی میں جزام کہتے ہیں اور اس بیمار کہتے ہیں مجزوم، میں نے کوڑ کا سبجیکٹ جب پڑھا تو میں حیران رہ گیا. اس لیے کہ سائنٹسٹ نے لکھا کہ حضور کی حدیث، حدیث بھی کوٹ کی، حضور کی حدیث ہے جو بخاری میں کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتا. میں نے پڑھا ایک سوئی پر یہ جو جزام ہے، اس بیماری کے جراثیم اتنے باریک ہیں کہ ایک سوئی پر 700 جراثیم آ جاتے، ایک سوئی پر 700 جراثیم آ جاتے. سائنٹسٹ لکھا الیکٹرانی خوردبین سے ہم نے جب جزام کے جراثیم کو دیکھا ہم حیران رہ گئے دیکھ کر کہ اس کی شکل بالکل ایسی ہے جیسے شیر کی شکل ہوتی، اس کی شکل و صورت بالکل ایسی جیسے کہ شیر کی شکل ہوتی. اور امام بخاری کی حدیث کو پڑھیے، فرما جزامی سے ایسے بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا. اب اس حدیث سے شبہ پیدا ہوا کہ جزام اور یہ بیماری ایسی ہیں جو کسی آدمی کے لگ بھی جاتی، مگر اس کے خلاف بھی حدیث موجود. ایک شخص کوڑی تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرما آؤ اور اسے اپنے رکابی میں بٹھا کر کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. یہ اس کے برعکس بھی حدیث آتی. اسی طرح فرمایا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے کوئی آدمی وہاں نہ جائے، لیکن جو وہاں رہتا ہو وہ وہاں سے بھی نہ جائے. اس سے پتا لگتا ہے کہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ متعدی کہ ایک دوسرے کو گویا لگ جاتی. مگر شیخ موقع نے فیصلہ یہ دیا، فرما سنو یہ بچنے کا اس لیے کہا گیا اگر اس کو کوڑ لگ جائے، اگر کمزور ایمان والا ہو یہ سمجھے گا اس کا کوڑ مجھے لگ گیا، کمزور ایمان والا ہو کہے گا اس کی بیماری جو ہے وہ مجھے لگ گئی. اس لیے ممانعت کر دی گئی کہ جو بیمار اونٹ ہے وہ صحت مند اونٹوں میں نہ جائے، اور فرمایا جو صحت مند اونٹ ہے وہ جہاں چاہے جائے، کہیں بھی کھڑا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں طاعون کی بیماری لگ جائے، عوام میں یہ مشہور ہے کہ متعدی ہوتی ہے، پورے پورے شہر خالی ہو جاتے ہیں، تو یہ طاعون کی بیماری بھی کسی کو نہیں لگتی. لیکن ہاں جو کمزور ایمان والا ہو اگر اسے طاعون لگے تو آدمی یہ سمجھتا ہے شاید ہی اس کی وجہ سے لگی. اور فرمایا حضور نے کوڑی کو بلا کر اپنے ساتھ جو کھایا، یقین کی منزل میں حضور سے بڑھ کر کون آدمی ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ جو بیماری جو پریشانی وہ من جانب اللہ منشا الہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس سے بچا جائے یا دور رہا جائے. ایک اور حدیث میں فرمایا اس کا بھی پورا فیصلہ سنیے. فرما نحوست کا جہاں مسئلہ ہے سفر میں، فرما جیسے سفر میں نحوست نہیں، نہ اس میں بھوت پلی، نہ کوئی شیطانی اثرہ، نہ کوئی بلائیں نازل ہوتی. فرمایا کہ تین چیزوں میں نحوست ہے. وہ نحوست کیا ہے؟ ایک بیوی، ایک گھوڑا، ایک مکان، اس میں نحوست ہوتی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے بیان کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جناب بیوی میں اور گھوڑے میں اور گھر میں نحوست ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ سخت غصے آئیں اور فرما یہ نہیں بلکہ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جہالیت میں لوگ بیوی نحوست سمجھتے تھے اور گھوڑے میں نحوست سمجھتے تھے اور گھر میں نحوست سمجھتے، جیسا کہ ہمارے یہاں آج بھی عزیزان گرامی اس کا رواج ہے. اچھا اس کو تائید دوسری حدیثوں سے ہوتی، بہت مل گیا مضمون. وہ یہ ہے ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، ایک خاتون حضور خدمت میں آئی. لگتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہے، یہی مسئلہ اس کے شوہر نے پوچھا، یہی مسئلہ بیوی نے پوچھا. حضور ہم جس مکان میں پہلے تھے بڑے عیش میں تھے، عددی یعنی جو چیزیں ہمارے پاس آتی وہ کثرت سے آتی اور بہت ہی وافر مقدار ہمیں دولت اور ساری چیزیں ہمیں وہاں ملتی، لیکن جب اس مکان میں آئے ہیں تو قلاش ہو گئے. حضور نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو اس مکان کو تبدیل کر دو. اس سے پتا لگا کہ مکان میں نحوست ہوتی. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ برہم ہو گئیں کہ ایسا نہیں بلکہ زمانے جہالیت میں لوگ عورت میں نحوست سمجھتے، جیسے سفر میں سمجھتے، مکان میں نحوست سمجھتے، گھوڑے میں نحوست سمجھتے. پھر شیخ موقع اس کی تطبیق یوں کی، فرما دیکھو بعض حدیث ہیں کہ ان میں نحوست نہیں ہوتی اور بعض میں ہے کہ ہوتی ہے. اچھا اگر ہوتی ہے تو وہ کیا ہے جو ہم نے پہلے بتا، نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے؟ اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ مثال کے طور پر فرمایا کہ بیوی میں، مکان میں، گھوڑے میں. شیخ موقع کہتے ہیں نحوست کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے گھوڑا شریر ہو جائے یا کاٹنے لگ جائے. گھوڑا جب کٹنا ہوتا ہے تو آدمی کا سر پکڑ لیتا ہے. جانوروں کے ماہرین کہتے ہیں کہ بلی جب برگشتہ ہو جائے تو آدمی کا ٹیٹوا پکڑ لیتی، اونٹ اور گھوڑا جب برگشتہ ہو جائے تو آدمی کے سر کو پکڑتا. جب شریر ہو جائے، قابو میں نہ ہو سواری، اور جناب کاٹنے لگ جائے، برگشتہ ہو جائے، اب اس گھوڑے کو فروخت کر دیا جائے. اسی طریقے سے مکان اگر تنگ ہے، ہوا نہیں آتی اور مختلف جگہ محلے کے لوگ صحیح نہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جب دیکھو لڑے، ایسا مکان بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بیوی میں نحوست کا کیا معاملہ؟ فی نفس ہی اس میں نحوست نہیں بلکہ وہ ناشیزہ ہو جائے. ناشیزہ کا کیا مطلب؟ یعنی شوہر سے برگشتہ ہو جائے، شوہر کو قریب نہ آنے دے، شوہر پر بھرم ہو جائے، شوہر کو گالی گلوچ کرنے لگ جائے. یعنی اس کو کہیں گے ہم ناشیزہ کو، یعنی یہ کہ نافرمان. اور ایسے معاملے میں ہمارے محقق اور فقہا لکھتے ہیں ناشیزہ بیوی اگر شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو نفقہ نہیں دیا جائے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ نشوز نافرمانی کس کی طرف سے ہوئی, اگر مرد کی طرف سے ہوئی اس کو نفقہ دیا جائے گا, اور بیوی کی طرف سے نشوز پایا گیا یعنی نافرمانی تو اب کیا ہوگا, ہم اس کو نفقہ نہیں دیں گے. اگر بال بچے دار ہے تو بچوں کا نفقہ تو دیں گے لیکن بیوی کا نہیں دیں گے. اب شیخ موقع یہ تطبیق تھی کہ جناب بیوی میں یا گھوڑے میں یا گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے, مگر فی نفس ہی نہ عورت میں نحوست ہے نہ گھر میں نحوست ہے نہ گھوڑے میں نحوست ہے. اور یہ میں آج آپ سے عرض کروں ہمارے ماحول میں یہ, کبھی کسی کی شادی ہو جائے, شادی ہونے کے بعد آدمی قلاش ہو جائے, ارے کہیں گے جب سے یہ کمبت گھر میں آئی ہے نا نحوست آ گئی. اس کی ممانعت ہے کہ بیوی میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. اور یہ کہا جاتا جب سے ہم نے مکان تبدیل کیا, ارے صاحب یہاں آئے فلاں بیمار ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, نانا کا انتقال ہو گیا, قلاش ہو گئے, فی نفس ہی مکان میں کوئی نحوست نہیں ہے. اگر مکان نحوست پھر آپ دوسری جگہ جائیے وہاں کچھ ہو جا, اب تیسری جگہ جائیے وہاں کچھ ہو جا, اب چوتھی جگہ جائیے, کیا یہی کام کرتے رہیں گے زندگی میں؟ اللہ اکبر, گھر کو بسانا اور رہنا کوئی آسان کام نہیں. اس لیے فی نفس ہی نہ بیوی میں نحوست ہے نہ گھوڑے میں نحوست ہے اور نہ مکان میں نحوست ہے. اور اس کے بعد فرما لا سفر, اور سفر میں بھی کسی قسم کی کوئی, عزیزان گرامی فرمایا کہ کسی قسم کی نحوست جو ہے وہ سفر میں نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں آخری بت کا معاملہ لیجئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سخت علیل تھے, یہاں تک کہ علیل تھے. حدیث شریف میں ہے کہ دو صحابہ کرام علی رضوان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری میں مسجد نبوی تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ صدیق اکبر امامت فرماتے اور حضور علیہ السلام ان کے برابر میں بیٹھ جاتے, امام تو حضور ہی ہوتے لیکن حضور تشریف لے آتے. اور اس طریقے سے آپ کا مرض جو ہے بتدریج بڑھتا گیا, یہاں تک کہ آپ ایک معروف قول کے مطابق 9 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, 9 ربیع الاول, تو آخری تاریخوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عزیزان گرام میں سب سے زیادہ علیل. تو یہ قول کہ حضور علیہ السلام صحتیاب ہو گئے یہ بھی غلط, اس میں سیر و تفریح کی جائے یہ بات بھی عزیزان برامے بالکل غلط ہے, اور اس کو تفریح کے طور پر کوئی شیرنی یا اس قسم کی چیزیں بانٹی جائیں ان سے بھی اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ تیرا شگون لینا, اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. شگون کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا, کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں سب آج کوئی مصیبت آنے والی, اور کوئی آدمی شگون لے کر اپنے کام کو موقوف کر دے تو فرمایا گیا کہ اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کیا جو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. ہمارے یہاں ہوتا جیسے سفر کو لے لیجئے, یا کوئی جناب بلی راستہ کاٹ جائے, اس قسم کے اس شگون سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت عزیزان گنامی منع فرمایا. اور اسی طریقے سے الو کہیں بیٹھ جا, اس کی بھی ایک اتنی طویل تفصیل شیخ موقف نے لکھی کہ زمانے جہلیت میں یہ الو جو پرندہ ہے اس کے متعلق یہ خیال تھا کہ کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے یہ اس کی روح ہوتی ہے کہ جو بیٹھ کر کے چلاتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا جو اس کا قاتل ہے جب تک وہ نہ مر جائے اس وقت تک چلاتی رہتی. اور یہ نظریہ تھا کہ آدمی کی ہڈیوں سے یہ جانور نکلتا ہے اور قبر کے اوپر بیٹھ جاتا. ایک بات یہ موجود تھی کہ جناب وہ آدمی کے سر میں سے نکلتا ہے یہ, اور یہ لوگوں کے گھر پہ بیٹھتا ہے چلاتا ہے لوگوں کا گھر اجڑ جاتا. یہ ساری غلط باتوں سے عزیزان گرامی اسلام نے منع فرما دیا کہ اس میں کوئی شرعی حقیقت, فرما دیا گیا کہ اس میں کوئی شرعی حقیقت عزیزان گرامی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے سفر میں جو اپنے اپنے طور پر یہ ساری چیزوں کو کھڑ لیا ہے, اس ساری چیزوں کا تعلق عزیزان گرامی, افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ہندوستان قدیم میں ہم جب ہندوؤں کے ساتھ رہے بہت ساری چیز میں ہم میں ان کی منتقل ہو گئیں. ہاں اگر علماء نے کہیں کہا ہو, حدیثوں میں کہیں ایسا معاملہ, اس کو ہم شگون نہیں کہیں گے. مثلاً ان کی چند مثالیں میں دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس کو شگون یا نحوست نہیں کہیں گے, جو تجربات ہیں اور علماء کے اس پر تبصرے, اور اس کا کہیں نہ کہیں اس کی اصل جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے. بظاہر یہ شگون لگتا, بظاہر یہ فال لگتی, لیکن ایسا حزیزان گرامی ہرگز نہیں. جیسے فرمایا کہ دھوپ کے پانی سے نہایا جائے، دھوپ میں اگر پانی گرم ہو اس گرم پانی سے نہایا جائے تو آدمی کے کوڑ پیدا ہو جاتا ہے. علماء فرماتے دھوپ سے گرم پانی کو نہ پیا جائے، نہ یہاں تک کہ اس سے اگر کپڑا دھویا گیا وہ گرم کپڑے کو نہ پہنے جب تک کہ اس کی بھاپ نہ نکل جائے، اس پانی سے غسل بھی نہیں کیا جائے، اس پانی سے وضو بھی نہ کیا جائے ورنہ کوڑ پیدا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا طب نبی پر ہم نے کلام کیا، اس میں یہ عرض کیا تھا علامہ ابن الحاد اور اس کو بخاری جو ہے نزت القاری اس کے مقدمے میں اس سے لکھا، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے بت کے دن ناخون کاٹنے سے کوڑ پیدا ہوتا، کیونکہ حدیث موجود اس کو ہم وہ شگون نہیں کہیں، بت کے دن ناخون کاٹنے سے کوڑ پیدا ہوتا. امام الحاد بہت بڑے امام، انہوں نے دیکھا کہ روایت حدیث کے اعتبار سے ضعیف، انہوں نے کیا کیا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، جب ناخن کاٹا تو کوڑ پیدا ہو گیا، بہت زیادہ مبتلا ہو گئے. مگر بہت بڑے حدیث فقہ کے امام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن الحاج یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے حضور بس میں نے یہ سمجھا یہ حدیث ضعیف ہے اور میں نے سوچا کہ اس پر عمل کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا ابن الحاج اگرچہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر میرا قول تو تم تک پہنچ گیا تھا یا نہیں، میری بات تو تم تک پہنچ گئی تھی یا نہیں. سب شرمندہ ہوئے گردن جھکا لی، حضور نے کرم فرمایا اور ان کے پورے بدن پر مسا فرما دیا، جب وہ صبح اٹھے تو بالکل بھلے چنگے تھے. اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو بار بار کہتے یہ حدیث ضعیف یہ حدیث کمزور ہے، جیسے لگتا محدث اعظم پاکستان یہ فلاں روایت کمزور فلاں روایت، یہ بھائی ہمارا منصب نہیں، یہ تو علماء کا منصب. اور اسی طریقے کچھ باتیں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جو لباس پر آپ نے لکھی ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، حضور کو رنگ کیسا پسند تھا، کیسا لباس ہونا چاہیے، عام جو مسلمان صوفی یا علماء لباس پہنے وہ عام مسلمانوں کو وہ لباس پہننا چاہیے، حضور علیہ السلام کو امامہ شریف کیسے رنگ کا پسند تھا اور کون سے رنگ کے حضور نے امام پسند فرمایا، ان سب کا ذکر کیا. اور اس میں ایک حدیث شریف یہ نقل فرمائی، اس کو ہم شگون نہیں کہیں گے نہ نحوست کہیں گے، بلکہ یہ حدیث میں چونکہ بیان ہوا اور صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی عزیزان گرامی شیخ کے موقع سے حوالے لکھا، اور شیخ موقع کی اصل کتاب جو لباس پر ہے اس کا اصل نسخہ بھی فارسی اور اس کا ترجمہ اردو کا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں اور ہم سب دیکھیں جتنے الا ماشاء اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کا علاج ہم زندگی بھر کرتے، بلڈ پریشر ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی گولی آپ کو ساری زندگی کھانی پڑے گی، کیوں صاحب ہے یا نہیں. اسی طریقے سے جناب اسکاٹ خون پتلا کرنے والی گولی، جو آدمی دل کا مریض ہو ڈاکٹر کہتے ہیں خون پتلا کرنے کی یہ گولی جو ہے یہ آپ کو ساری زندگی بھر کھانی. شوگر کا مرض ہے عموماً کہا جاتا ہے یہ لا علاج ہے، کینسر کہتے ہیں لا علاج، مگر حدیث شریف میں کہ جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ان کا علاج بھی پیدا فرما دیا. لیکن اب کیا ہے ہماری رسائی وہاں تک نہیں، تقریباً ہم لوگوں میں عموماً جو بوڑھے ہو گئے یا جوان بھی ہیں کوئی نہ کوئی بیماری ایسی لگ گئی، کتنا ہی علاج کراتے ہیں کوئی افاقہ نہیں ہوتا، کتنی دوائیں کھاتے ہیں کوئی اس کا افاقہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے آپ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں راسخ کر کے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ شگون نہیں، جیسے کہاوتیں ہیں وہ نہیں. فرمایا کوئی شخص بیٹھ کر امامہ باندھے، امامہ جو ہے یہ بیٹھ کر باندھے اور کھڑے ہو کر اظہار پہنے، یعنی جو بھی اظہار ہو پتلون ہو پاجامہ ہو کوئی اظہار اس کو کھڑے ہو کر پہنا جائے. شیخ محقق لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اسے ایسی بیماری لگے گی جس کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا، جس کا دنیا میں علاج نہیں ہوگا اس ایسی بیماری لگے گی. اللہ اکبر. اب غور کیجئے ہم میں زیادہ تر لوگ ایسی بیماری مبتلا ہیں یا نہیں، کتنی دوا کھا رہے ہیں کچھ ہو رہا مگر علاج نہیں ہو رہا. اب دیکھیں حدیث میں اس کی بنیادی وجہ بیان کر دی گئی، ہم میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا دستور یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پیجامہ پہنتے ہیں، کھڑے ہو کر اظہار پہنتے ہیں، اور امامے کا رواج تو چلو اب ذرا سا عام ہوا ہے لیکن کھڑے ہو کر امامہ باندھا جائے، اظہار جو ہے وہ بیٹھ کر پہنے. الا ماشاء اللہ کچھ کا استثناء ہے، جیسے آپ باتھ روم میں ہو، غسل خانے میں ہو، وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، اس کا استثناء ہے. کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں بیٹھنا ممکن نہیں ہو، اس کا استثناء ہو. لیکن عام طور پر یہ عادت ڈالیں جو امامہ باندھنے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر کے باندھیں، اور پجامہ یا پتلون یا جو ازار وہ پہنے اس کو بیٹھ کر کے پہنے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، ارشاد کی برکت سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگے گی جس جو لا علاج قسم کی بیماری ہو. اور ہم نے طب نبی میں عرض کیا تھا کہ آدمی مہینے میں تھوڑا سا شہد چکھ لیا کرے تو اس کو کوئی ایسی بری بیماری نہیں لگے گی جس کا علاج نہ ہو، جیسے ایڈ، جیسے کینسر یا اس قسم کی بیماریاں. شہد کے یہ بھی عزیزان گرامی برکت. ایسے جو شواہد ہیں ان کو ہم شگون نہیں کہیں گے، ان کو نحوست نہیں کہیں گے. اس لیے سارے کلام کا نتیجہ یہ نکلا، کسی مہینے میں نحوست نہیں، کسی ساعت میں نحوست نہیں ہے. اور اگر کہیں ہے اس کا کوئی ثبوت دیکھیے کہ وہ کیا ہے. مثال کے طور پر صرف یہ کہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، ابو لیث سمرقندی بہت بڑے پرانے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا مغرب کے وقت جھاڑو نکالنے میں، مغرب کے بعد جھاڑو نکالنے میں گھر میں نحوست داخل ہوتی ہے. یہ پتا چلا یہ شگون نہیں ہے، بلکہ علماء اکابر نے یہ فرمایا کہ مغرب کے وقت میں گھر میں جھاڑو نہ دی جائے، اس سے گھر میں نحوست داخل ہو جاتی ہے، اس کو ہم شگون میں داخل نہیں کریں گے. ایک روایت میں ہے کہ جو گھر میں مکڑی کے جالے ہو جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، عموماً گھر میں جائیں تو کہیں کہیں جالے نظر آتے ہیں، اس میں بھی گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے. یہ شگون نہیں ہے، بلکہ اکابر علماء نے اس سے ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں کا اس میں استثناء کرنا ہوگا. غرض یہ کہ ہم نے آخری بت کے حوالے سے یہ پیغام آپ کو دیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ مہینہ منوس ہے، نہ اس کی کوئی ساتھ میں نحوست ہے، نہ ایک سے لے کر 13 تاریخ جتنی تاریخیں اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. اس میں لوگ عموماً سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے. یہ سارے معاملات ہمارے عزیزان گرامی غلط اور نہ جانے ہمارے یہاں کیسے آ گئے. یہ کچھ رسمیں جو 1400 برس لوگوں میں تھیں وہ آج 1400 برس بعد بھی ہم میں پائی جاتی ہیں. ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی ساتھ، کوئی دن جیسے منگل یا بدھ، اس کو نحوست تصور کیا جائے، نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن. مجھے بتائیے کیا ان دنوں میں حج نہیں آتا؟ حج آتا ہے، کبھی منگل کو آ جائے، بدھ کو آ جائے، جمعرات کو آ جائے، کسی دن بھی آ جائے، اس میں تو ہرگز نحوست نہیں. البتہ اسلام میں جمعے کے دن کو پسندیدہ قرار دیا گیا، جیسا کہ آپ نے جمعے کے موقع پر جو ہم نے جمعے پر کلام کیا اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے قیاس سے کہ عیسائیوں نے اپنا دن متعین کر لیا، یہودیوں نے اپنا دن متعین کر لیا، ہم بھی اپنے لیے کوئی اجتماع کا دن متعین کریں، مگر وہ ہفتہ نہیں ہو، وہ اتوار نہیں ہو، کیا ہونا چاہیے؟ جمعہ ہونا چاہیے. لیجئے صاحب، جمعہ کا دن معین کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تائید میں پھر پوری سورت جمعہ نازل فرما دی. یا ایو الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والوں، جب جمعے کی اذان ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو. ایک برکت والا دن ہے، پیر کا دن جس میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لا، یہ یقیناً برکت والا دن ہے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفلی روزہ رکھنے کے لیے ہم پیر کو روزہ رکھیں تو کیسا؟ فرما، ہاں تم پیر کو روزہ رکھو، اس لیے کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. چھوٹ دن برکت کے ضرور ہیں، لیکن باقی دنوں کو اس میں نحوست ہے یا اس میں جناب برائی ہے یا وہ منحوس ہے، ایسا کوئی تصور اسلام نے عزیزان گرامی پیش نہیں کیا. سفر کے موقع پر یہ پیغام ہم نے آپ تک پہنچا دیا. آپ اپنے گھر والوں کو پہنچائیے اور اپنے احباب کو پہنچائیے کہ سفر جو ہے، حضور نے فرما دیا لا سفرون، سفر کوئی چیز نہیں، نہ اس میں بیماری ہے، نہ نحوست ہے، نہ پریشانی ہے. یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.